Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz zeytin ve zeytinyağının faziletleri. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde zeytine yemin ediyor. Bu tabi zeytin önemi açısından yeterli bizler için aslında. Mevlamız buyuruyor Tin Suresi'nin başlarında Bismillahirrahmanirrahim. Ve tini ve zeytuni. Tin, incir anlamına geliyor. Buradaki baştaki vav da vav-ül kasem deniyor buna. Yemin vavı. Allah Teala burada yemin ediyor. Niye? Ve tini incire. Ve zeytuni zeytine Allah yemin ediyor burada. Ve burada iki şey daha var. Yemin edilen ve Tur-i Sinin'e bir de Tur-i Sina'ya. Bu bir dağdır. Ve hâzel beledil emin bir de Mekke mükerremeye şu emin beldeye diye. Tabi bundan her bir anlamı başka başka bunların burada. Bizim işte konu bugün zeytin ve zeytinyağı. Zeytin ağacının İlk yetiştiği yer neresi? Dünyanın küre arzda. Allah tabiri bizlere bunu Sûre Mü'minin ayet 20'de Sebillah. Ve şecereten Allah tabi bir ağaç da yarattı ki zeytin ağacını tahrucu bu ağaç çıkar, çıktı. Min Tur-i Sina'ya Tur-i Sina'dan çıktı. Tur Cebel da anlamına geliyor. Yani Sina Dağı'ndan çıktı. Tembütü bir dühni yağlı olarak bir meyve verir ve sıbnil akilin yiyenlere bir katık olarak burada yarattı Mevlamız bu zeytin ağacını. Demek zeytin ağacının ilk çıktığı yer Tur-i Sina Dağı'ndan yetişti. Dağların her biri bir değil muhteremler. Uhud Dağı, Arafat'taki Cebel-i Rahme gibi bu Tur-i Sina'da Allah katında kutsal bir dağ. Bunun kutsallığı nereden geliyor? Hazreti Musa Aleyhisselam onun üzerinde Allah'ın kelam işitti. Musa Aleyhisselam Hazretleri Mısır'da doğdu. Firavun'un sırasında büyüdü. O günün koşulları onu gerektirdi. Sonra Mısır'dan kaçmaya mecbur kaldı Musa Aleyhisselam Hazretleri. Hep bunlar aslında gerçekte kaderin kişiyi yönlendirmesi bunlar. Yani gerçekte her şey bir sebep aslında. Asıl mesele nedir? Kaderin yönlendirmesi. Hazreti Musa Aleyhisselam Mısır'dan kaçma zorunda kaldı, kaçtı. Medine'ye gitti. Başka ülke o zamanlar. Mısır başka, orası başkaydı. Medine'ye gitti. Medine, akşam üzeri ulaştı Medine. Medine dışına ulaştı. Baktı ki bir ağaç gördü orada. Yolda bir şey yiyemedi ama. Parası hiç yoktu cebinde. Bir şey alıp yiyemedi. Artık kaç günde oraya gittiyse, ağaç gitti oraya. Akşam üzeri bir ağacın altına uzandı, bitkin bir halde. Baktı ki o ağacın yakınında Medyen halkının suyu varmış, çıkan bir su, kuyu. Çobanlar oradan koyunlarını suluyorlar. İki tane kız gördü. İki tane kız, onların da bir koyun sürüsü var. Ama kızlar en arkada sıra bekliyorlar, erkek çobanla işi bitsin diye. Hazreti Musa Aleyhisselam o anda peygamber değil, genç, bekar kendisi o anda. Fakat peygamber olmadan önce de onların bir makamı vardır, iri hasat makamı diye, evliyanın daha üstünde o makamları. Musa Aleyhisselam Hazretleri bir güneşe baktı, güneş yavaş yavaş batmak üzere. Sırada bekleyen koyun sürülerine baktı, daha çok koyun var sırada bekleyen. Yani kızlara sıra gelinceye kadar akşam olacak, hava kararacak. Acıdı kızları, kızın yanına gitti. Neye sen geride kalıyorsun bu şekilde dedi, onlara sordu. Dediler ki bunlar bize sıra vermiyor erkekler dediler. Onların her biri hayran suya gidiyor, aynı sıra bize geliyor. Böyle geç kalıyoruz dediler her zaman karanlıkta. Peki burada başka kuyu yok mu bu kuyudan başka sulamak için? Bir kuyu daha vardı ama üzerine dağdan bir kaya taş yuvarlandı, büyük kaya yuvarlandı. Onun çobana uğraştılar, aşamadılar kuyu. O kayayı kaldıramadılar. Nerede o kuyu? Şu yakın karşı yerde. Hazreti Musa'nın gitti oraya, Allah'ın izniyle uğraştı. O kayayı tek başımadan açtı, kuyu açtı, kaldırdı kayayı. Kızları çağırdı. Ondan sonra kovada iplere varmış. Hem onların ipiyle acele acele suyu çekti. Hayvan hepsini suladı, onları gönderdi. Yine kendisi o ağaç altına gelip uzandı. Zaten bitkin bir hale kendisi orada bekledi. Kızlar eve erken gittiler o günü. Babaları da peygamberdi babaları da. Kavmi helak oldu, oraya çekilmişti sonradan son zamanlarında. Pirifani babaları da, şuraya barıştan Hazretleri babaları da. Babaları da sordu, kızım bugün niye erken geldiniz, geç geldiniz? Baba dediler, bir yabancı genç dediler, işte anlattılar durumu, işte o kayayı kaldırdı, bunları suladı. Ama dediler, çok güzel bir genç dediler babalarına. Çok güvenli, ahlaka, her şeye bakımdan çok güzel bir genç dediler babalarına. Babası kızım beni gönderdi. Kızım git o genç çağır bize gelsin, başlayalım ya misafir gelsin. Yabancı genç acıkmıştır. Kız geldi, hatta çok kızı utangaçmış. Mevla büyü alestihiyahin. Böyle haya utanak kız geldi. Babam seni başlığında davet ediyor dedi. Peki dedi Musa Aleyhisselam Hazretleri. Kız tabii önde gidiyor, Musa arkada. Hava dağında biraz rüzgarlıymış. Kız etekte açılmaya başladı hafifçe. Dedi ki Musa Aleyhisselam kıza, sen arkamdan gel, önden ben gideyim. Eğer sağa sola dönmek gerekiyorsa, bana sesinle haber verme. Yani kadının sesi namerandır. Bana sen sağdan sola dönme. Elini ufak taş al, taşı sağa atarsın, ben sağa dönerim dedim. Bakma derimler. Gittiler. Şuraya bıraksam Hazretleri tabi. Ona tabi Musa Aleyhisselam durumu ona malum. O biliyor. O anda Hazreti Musa Aleyhisselam kendini bilmiyor. Ama Şuhayb Aleyhisselam'ın durumu biliyor. Dedi ki, ya Musa dedi, buyurun bakalım işte. Tabi geldi yeri falan sordu, anladı durumlarını. Dedi ki kızları babalarına, baba bu genç yabancı, garip ve fakir. Dediler bize bir ecir lazım. Yani ücret tutacak bir kişi bize lazım, işimizi görecek. Sen tut bunu baba derler ücretle. Bu baksın koyunlarımıza. Bunun üzerine Şuhayb Aleyhisselam dedi ki Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, seninle benim bir şartım var, pazarlığım var dedi. Eğer 8 yıl benim yanımda ücretle, yani aylık, yıllık neyse o günkü dönemde 8 yıl ücretle yanımda çalışıp koyuna bakmak şartıyla bunu kabul edersen kızım birini sana vereceğim dedi. O da kabul etti. Hatta 10 sene kalsan daha iyi olur dedi. Ama 8 sene şart koşuyorum dedi. Kabul etti. Musa evlendi tabii kızla. Çok şurada oldu ondan. 8 yıl orada Musa hep dağda, tepede koyunları yüttü. Ne kadar peygamber gelmişse her peygamber mutlaka koyun çobanlığı yapmış muhteremler. Her biri yapmış. Peygamber dahil yapmışlar. Musa Aleyhisselam Hazretleri orada manen yetişti. Bakın. Yani peygamberlik kolay değil azı cemaatim. Peygamberlik kolay değil. Ruhlar aleminde onlara peygamberlik verildi. Onlar ruhsal yönlere başka. Öyle olduğu halde bir insanın bu beşeriyet sıfatını aşıp da peygamber makamına geçişi öyle kolay olmuyor. 8 yıl dağ ormanlarda elinde asası, ona asa bir denek verdi kayınpedere yani. Musa Aleyhisselam bazen yatardı. Hatta bir gün yatmış, uyumuş. Eyvah diyor, koyunlara bir şey olmasın diyor. Uyanıp bakıyor. Birkaç tane boğulmuş kurt görüyor. Kurt, o asa, değnek, ecdadına hemen boğuyormuş onları. Boğuyormuş kendisini. Yine Musa Aleyhisselam Hazretleri gezerken dağda, tepelerde çöl ağaçlarına, yüksek ağaçlarına bazen yaprak olur üzerinde. Tabi denek kısa. Uğraşırmış onlara düşüreyim derekten. Ama hangi ay uzansa ağaçta uzuyormuş. Ağacın dalları 20 metre yukarıda bile olsa 1 metrelik ağaçta uzuyormuş, ona düşürüyormuş. Yine Hz. Musa Aleyhisselam Hazretleri çölde başka kuyuya rast gelince ne kadar kuyunun suyu derin de olsa asayı koya bağlayıp asaya yetişiyormuş onlara. Hep buna tabi görüyor. O dağlarda, ormanlarda, koyun arasında muazzam yetişiyor. Bir gün eve dönecek, artık biraz da geç de kalmış o günü, koyunun biri kaçıyor sürüden. Ama o da boş değil. O da imtihan. O da kaderde var mı? O da kaderde var. Koyunun biri sürüden hem de ters istikamete geçerek kaçıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam düşüyor peşine. Koş, koş, koş. Koyun da kaçtı, kaçıyor, kaçıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam kovalıyor, kovalıyor. Çok kovalıyor ama sonunda yakalıyor koyunu. Koyunu yakalıyor ama Hazreti Musa Aleyhisselam bitmiş artık iyice. Terlenmiş, bunalmış, muazzam bitkin bir hale gelmiş. Koyunu tutuyor. Koyunun şey gözüne bakıyor da, ah yavrum diyor, sen de benim gibi yorulmuşsundur. Şimdi sen dönüş yürütmeyeyim diyor, alıyor omuzuna, öyle getiriyor muhteremler. O anda Rabbim ilham ediyor kalbine, ya Musa, ya Musa, mevlam bu muhteremler. İlham bir anda. Yani imtihanlar muhterem bakın. Bir peygamber, ruhu alemine peygamberi almış, ama yine de geçiş süreci, çok aşamalı oluyor. İmtihanları çok oluyor. Aşma gerekiyor bunları. Aslında mesela şunlara bu konuya girdim. Konu tabi bu değil aslında da. Hazreti Musa Aleyhisselam 8 yılını doldurdu. Dedi ki kayınpederine, baba bak 8 yıl oldu. Eğer bana müsaade etsen de ben de Mısır'a dönmek istiyorum dedi. Annemi, kardeşimi göreyim dedi oraya. Şöyle dedi, ya Musa dedi, tamam döneceksin ama malın mülkün yok. O zaman da mal davarlar olacak insanların. Ya arası olacak, davar olacak. Bir sene daha kal. Bu sene hangi koyunu kuzu doğursa, dişi, kuzu dişi doğursa, bütün bu dişiler senin olacak dedi. Musa Aleyhisselam. Peki kabul etti o da. Bir sene daha bekledi. O senede koyunların her biri dişi doğurdu. Hepsi de. Hepsi Musa Aleyhisselam oldu. Dedi ki kayınpedere, ya Musa bir yıl daha kal. Niye onu eğiliyor orada o? Vaktini bekliyor. Şu Abraşlam durumu biliyor. Onun vaktini bekliyor. Ama Musa bilmiyor daha kendini şu anda. Ya Musa bir yıl daha kal. Bu yılda erkek doğan kuzun hepsinin olacak dedi. Bir yıl daha kaldı, hepsi sonrasında erkek doğdu. Çok büyük sürüsü oldu kendisinin. Aldı eşliğini, çoluk çocuğunu aldı, hayvanları aldı, Mısır'a doğru yürümeye başladı. Tabii yayın gidiyorlar. Gece yarısı oldu. O gece de hava buldu kapalıymış hava. Ne ay ışığı varmış, ne yıldızlar. Eski insanlar yıldızdan yön bulurlarmış. Musa Aleyhisselam yıldız yok, yönünü kaybetti. Ay ışığı da yok. Muazzam karanlık, hava kapalı. Bir de çöl soğuğu başlamış, aşırı soğuk başlamış. Artık koyunların gittiği yer belli olmuyor karanlıkta. Koyunlar dağılıyorlar. Muazzam soğuk. Musa Aleyhisselam bir oraya bir oraya koşuyor. Ne yapacağını bilemiyor. Yolu bilemiyor. Dursalar üşüyorlar orada. İmtihan şimdi ya. Ama bunu aşağı imtihan çıkıyor. Hanımı hamile mi? Gebemiş hanımı da. Ya Musa, doğum sancılarım sık sık başladı. Doğum vaktim geldi diye şimdi. Musa Aleyhisselam da bunalıyor Musa Aleyhisselam da. Gecenin karanlığı, yolunu kaybetti, ışık hiç yok, ateşleri yok, bir şeyleri yok. Koyunlar dağılıyorlar, muazzam hava soğuk, çocukları üşüyor, kendi üşüyor. Hanım da başladı kıvranmaya. Ya Musa, vaktim geldi, doğurmak üzereyim. Musa Aleyhisselam şaşırdı şimdi. Tam doğanda Tur Sina'nın Tur Dağı'nın yanına geçirmişler. Sağ tarafında Tur Dağı varmış. Sağ tarafında oradan geçirmişler. Musa artık şaşırdı iyice. Ne yapacağını bilmiyor, elde bir şey gelmiyor. Tur Dağı'na baktı. Bir baktı oraya. Orada bir ışık gördü orada. Dedi ki hanımına, bak dedi karşıda bir ışık görüyorum. Ya oradan bir ateş alıp buraya gelirim, yakarız, ısınırız, gece burada geçiririz. Hem doğacı çocuğu burada ısınır burada dedi, doğan çocuğu dedi. Hem oradan yol öğrenirim dedi. Ayrıca yönümüz yanlış mı acaba? Tabii o ışık gibi görüşüyor, nurmuş meğerse muhteremler. İşte oraya gidince Mevlam buyurdu, ya Musa ben senin Rabbim, en Allah buyurdu. Ona ilk olarak vahiy orada kendisine verildi. Ona orada peygamber kendisine verildi. Verildi kendisine. Hatta orada yine Allah onu imtihan edeceğini. Yine orada Allah bir imtihan tuttu kendisini. Mevlam buyurdu ki ona, ya Musa elindeki asayı bırak yere. Yere bıraktı asayı. Büyük bir yılan oldu. Ejderha diyorlar böyle. Hareket eden. Tehtezü kenda canun ve la müdbiren. Mevla buyuruyor. Tabii çok uzun konu. Büyük bir yılan oldu. Hareket etmeye başlayınca ağzını açıp da Musa Aleyhisselam ne yaptı Musa Aleyhisselam? Ve la müdbiren ve lem yakip. Arkadan döndü, korktu, kaçma başladı orada. Hiç arkasına bakmadı. Dedi ki Rabbim yağma tut onu. Benim indiğim katımda böyle büyük de korkmazlar. Hemen kendine geldi, döndü. Rabbim tut onu ejderhayı, ejderhama. Tut onu. Şimdi Musa Aleyhisselam baktı, büyük bir ejderham, ağız açık. Düşeni görüyor. Nasıl tutacak onu şimdi? Hırkasını çıkardı. Eline hırkayı sardı, ötecek. Bir melek göründü. Melek güldü Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa, Allah sana tut diyor. Allah'a güvenmiyorsun da hırkaya mı güveniyorsun dedi. Seni korusun diye. Hırkayı hemen attı. Elini yapmıştı ağzına. Tam ağzına elini koyduğu anda yine de elini as oldu gene. Tuttu onu. Tabii böyle olması neden gerekiyor adı cemaatimiz? Firavun'un daveti gittiği zamanlar Firavun ondan bir mucize istedi. Aslında yere koydu o zamanlar, aslında yılan oldu. O zaman Musa korkmadı, bildi işin durumunu. O zaman Firavun korktu muhteremler. Şimdi demek ki aziz cemaatimiz, Kuran-ı Kerim'de çok yerde Tur Sina geçiyor. Hatta Kuran-ı Kerim'de özel bir sure var. Ve Tur diye başlayan, Tur sure deniyor buna, özel bir sure var Kuran-ı Kerim'de. Yani buna bina, bunun için, bu yüzden biraz durdum. Demek ki Tur Sina'da Kur'an-ı Kerim'de çok geçen, çok geçen Allah katına kutsal bir dağdır. Dağdır. Ve ilk olarak da zeytin ağacı orada yetişti. Yetişmiş yeryüzünde Tur Sina'da. Şimdi burada Tefsir-i Hazen'den bir ibare aldım burada. Bununla ilgili olarak aynı okuyayım inşallah. Ve hasse cebele turu biz zeytuni. Allah da burada buyuruyor, Tur Dağı'nda yetiştiğini Allah özellikle burada bildiriyor. Neşeminü, çünkü ilk olarak zeytin ağacı o yetişti. Ve kıyla inne evre şirertin nebetet vade tufani ez zeytuni. Nuh Aleyhisselam zamanında olan tufanda, yani yeryüzüne bütün su kaplamıştı, hiç ağaçta kalmamış şu anda. Tufandan sonra ilk biten ağaç yine zeytin ağacı olmuş muhtemelen de. Zeytin Hacı olmuş. İnna tebka fil erdi nafsiyat alafi senetin ve Zeytin Ağacı en uzun ömürlü bir ağaçtan biri. 3000 seneye kadar dayanıyor muhteremler. 3000 sene dayanıyormuş. Ve la yesku berakuha ve kışın yaprakları dökülmez diyor. Dökülmüyor muhteremler. Çam gibi kışın yaprakları dökülmüyor. En uzun ömürlü bir ağaç. Bir de Rabbim onu yaratmış ki keresi de yaramıyor insanlara. İnsanlar kesemiyor bunu. Bir hadis okuyorum inşallah Ebu Nuaym'in Tıbb-ı Nebevi kitabından. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, külü zeyte, zeyt, zeytinyağı. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, zeytinyağını yiyiniz Peygamber yok. Peygamber bize tavsiye ediyor, yiyin buyuruyor. Ve dehinü bihi, onunla yağlanın. Yani harcında bunu kullanın. Hem dahilen yiyerek bunu zeytin yiyiniz. Bir de zeytinyağını bir de harici ortak kullanın buyuruyor. İşte yaraya, bereye, sızıya, romatizmaya, bel ağrısına bu gibi şeylere ve bu arada saç dökülmesine karşı da yani saçların kökünü besler. Peygamber böyle buyuruyor Aleyhisselatları. Zeytinyağını yiyiniz, onunla yağlanınız. Fî nefî şifâün, o zeytinyağında şifa vardır. Minü sebine dâin, 70 derde onda şifa var buyuruyor. Zeytinyağında 70 derde. Burada 70 kelimesi kesrette kinaye deniyor. Yani pek çok dertlere, hastalıklara bu şifa olmuş oluyor. Himeşin fakiyetün ve idamin ve devaün. Zeytin hem bir meyve bir açıdan buyuruyor. Zeytin bir meyve. Şu ağaç veriyor buna. Bir meyve. Ve idamin ve katık. 70 peygamberin bunun üzerine duası var muhtemelen. Zeytin üzerinde. Yani peygamberlerin evliyanın en başta gelen katığı, ekmeğe katığı gıdası zeytinmiş. Zeytin muhtemelen. Besleyici kuvvetli. 70 peygamberin bunda duası vardır. Ve devaün aynı zamanda hasta karşı şifa hem insan hasta karşı koruyan bir özelliği de vardır. Burada tefsir-i kebirden bir şey aldım muhtemelen. Bununla ilgili olarak tefsir-i kebirden bir rüya meselesi. Zeytin'e ilgili olarak. Kadir-i Merildun İbn-i Sirin. Bir hasta bir kişi. Hasta bir kişi. Hasta bir türlü geçmeyen. Uzun zaman hasta çeken bir kişi. Hazreti İbn-i Sirin'e geliyor. Hazreti İbn-i Sirin tabiinden muhteremler. Babası Hazreti Enes'in kölesiydi. Azat edildi. Kendisi tabiinden. Fakat zamanının çok üstün bir kişisi. Hadisli imam. Hadisli imam. Ne demek imam muhteremler? En aşağı 300 bin hadis ezber biliyor bakınız. Bunu imam demek böyle. 300 bin hadis-i şerifi metin ve senedi ezber biliyor. Hadisli imam. Tefsiri fıkıhta imam ve kendisi müşriğine mutlak kendisi. Bunun en büyük özelliği de rüya tabiri, rüya yorumuna ki buna sorulur zamanında. Yani o zamanın, hatta İmam-ı Azam bile çocukluğuna buna yetişti, o bile rüyasından tabir ettirdi. Rüya yorumunda bir melekesi varmış, bir kerameti rüya yorumunda kendisinin. İşte bir hasta bir kişi geliyor, hasta bir türlü geçmeyen bir kişi geliyor, diyor ki İbn-i Sirin'e, şu aklıma geldi muhtemelen. İbn-i Sina Hazretleri muhtemelen çok fakir ama kendisi bak muhtemelen. Çok fakir değil kendisi. Kendi öyküde fakirken bir gün buna biri geliyor. Ya İbn-i Sirin, bana diyor şu kadar para lazım. Senin olmadığını biliyorum diyor. İhtiyarın söyleyin ne olduğunu da. Yani gerçek ihtiyar sahibiymiş yani. Öyle bir kişi geliyor. Bu kadar para lazım. Filan kişiye gittim. O parayı bana borca verecek ama kefil istiyor diyor. Kimse bana kefil olmuyor diyor. Sen bana kefil olur musun diyor. Derdim bu, durumum bu, ihtiyacım bu. Bakıyor, tam gerçekten ihtiyacı var ona, gerçek ama. Peki kefil olurum diyor. Gidiyor, ben kefilim diyor, parayı ver buna diyor. Tabi hemen veriyor, kefil oluyor. Ama borçlu ödeyemiyor vakti gelince. Ödeyemiyor ama. Ödemiyor da ödeyemiyor. Bu defa şeran kadıya gider, kadı kefilini getirir, çağırır. Sen buna kefilsin, kefilim, sen öde bakalım parayı. Yok, o da ödeyemiyor. Ödeyemeyince bu defa hapsediliyor muhtemelen, hapsediliyor muhtemelen. Yani karşıya para bul getirinceye kadar hapse atılıyor, zindan atılıyor. Atıyor bu zindana, gönül tabi zindana gidiyor. Gidiyor zindana, zindan başı, yani cezaevi müdürü günümüzde. Zindan başı bakıyor, aa İbn-i Sirin zindana geldi. Neden? Kefil olmuş, onun için geliyor buraya. Acele bir şey gelmiyor tabi. Kavga ediyorlar, konuşuyorlar, ona güzel bir yer gösteriyor. Akşam hava kararıyor. Diyor ki, ya İbn-i Sirin be diyor. Senin de gece burada kalan benim gönlüm razı olmuyor diyor. Ne olur diyor, sen başta hava karardı, kimse görmez diyor. Sen evine git diyor, erken sağ yine buraya gelirsin diyor. Sen böyle yapma olmaz mı diyor. Ona şimdi soruyor, peki ama sana verilen yetki ne diyor. Sen bu yetkin var mı diyor. Yok diyor. Ben yetkim diyor, kimse onu çıkarmak, korumak bunları burası korumak diyor. O halde seni buraya kim tayin etmişse, sana kim bu görevi vermişse, sen ona ihanet ediyorsun diyor. Yani bana iyilik eden derken, ama vazifeni suistimal ediyorsun, ihanet ediyorsun diyor. Ben bunu razı olmam diyor. Çıkmıyor muhtemelen, çıkmıyor efendim. Şimdi, yani Mevlamızın böyle kulu da varmış muhtemelen. Gene inşallah vardır inşallah da. Bu bize örnek bunlar efendim. Şimdi buna demek ki hasta biri geliyor. Diyor ki, ya İbn-i Sirin, re'yüti fil menami. Ben rüya gördüm bu gece. Kireli küllameyni. Ben bu gece rüya gördüm. Rüyamda bana şunu söylediler. İki lamı ye. Bakın bu kadar. Küllameyni. İki tane lamı ye. Teşbih, şifa bulacaksın dedi bana diyor. Yani senin şifan, hastanın şifası, iki lamı ye, şifa bulacaksın. Düşün, taşın diyor. Ben bunu yorum yapamadım diyor. Bu kadar diyor. Fekale. Hemen cevabı hazır baktım bak. Ne diyor? Külü zeytune. Zeytin ye diyor. Onu tavsiye etmişler duyanlar diyor. Zeytin ye diyor. Feinnehu la şarkiyetin ve la garibiyetin. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. La şarkiyetin bir lam. Ve la garibiye iki lam bak. Ne doğu ne batıdadır o. Orta Doğu'dur onun ana vatanı. O anlama geliyor. Sen diyor Allah Teala böyle buyuruyor. La şarkiyetin ve la garibetin. İkilam bu diyor. Sen zeytin ye, ona devam et. Allah sana verecek diyor. Bu kişi de zeytine devam ediyor. Hiçbir şey kalmıyor. Bu ayet-i kerime Nur suresi 35'te geçiyor. Yani şarkta gartta olmadığı, doğuda batı olmadığı. Fakat bu ayet-i kerime Kur'an'da en özel bir ayet-i kerime. Allah nur semavat diye baş ayet-i kerime. Yani müfessirleri yoran, kafayı çatlatan, böyle tası övülerini de bunu peşten sürükleyen öyle manevi ayet-i kerime. Mevlam ona şöyle buyuruyor ayet-i kerime bir bölümünde. Min şirreti mübareketin, zeytunetin. O ilahi nur, yukadığı ayet-i kerime başına var. Yani o kandil yandırılır, kandile geçiyor konu, kandil yanar. Mübarek zeytin ağacından. Mübarek zeytin ağacından. Yani burada Kur'an-ı Kerim'de Mevlam buyuruyor. Zeytin hakkında mübarek zeytin kelimesi geçiyor bu arada. Zeytin mübarek. Nedir mübarek? Bereket. Nedir bereket? İçinde çok formülleri var. İçinde çok işte formülleri var içerisinde. Peygamber Şubu Aleyhisselam Hazretleri bu ayet-i kerime ilgili olarak hadis Tabarani'de aleyküm biadın şeceretin mübareketi Peygamber'e. Estağfurullah ümmetim sizinle tavsiyem bu mübarek zeytin ağacının zeytini yiyiniz. Burada Peygamber daha çok zeytini bir de zeytinyağını Peygamber tavsiye bizlere. Bu mübarek zeytinin yağını yiyiniz. Feti davu bihi bununla tedavi olunuz. Bakın derler. Tedavi olunuz. Demek ki her bir hastalığa biiznillahü teala şifa oluyor. Mevlam mübarek zeytin buyuruyor. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri de mübarek zeytinin yağıyla bunu yiyiniz, onunla tedavi olunuz buyuruyor. Şimdi zeytin neler var muhteremde? Bir de tıbbi açıdan bakalım buna inşallah. Zeytinde protein çok bol muhterem, protein. Protein biraz da büyümeyi hızlandıran bir şeydir. Bunun için hayvanların sütü bile protein farklıdır. Bu konu geçmişti burada. İnsanın sütünde protein daha azdır. İnekte biraz daha fazladır. Aburun köpeği en fazladır. Neden? Yavrusu hızlı büyümesi gerekir için bazen bence. İşte zeytine de protein bol varmış. Bu da nedir? Biraz da çocuklara bol zeytinyağı verilirse onlara büyümesi hızlandır, daha çok gelişirler. Yağ, zeytinyağı. İki yağ vardır, tereyağı, zeytinyağı, hiçbir işleme tabi olmayan, içindeki özelliğini kaybetmeyen, katkısı olmayan iki yağ vardır. Tereyağı ve zeytinyağı. Yağ da enerji verir. Enerji verir. Soğuk iklimdeki hayvana yağ da oranı fazladır. Rengeyi vardır kutuda yaşayan. O hayvanın yağ, en bol yağ ondadır. Yavrusu enerji alır, ısınır, üşümesin diye. Bir de muhteremler A, C, E vitaminleriyle mineraller diyelim, mineraller. Yani kalsiyum, kükürt, fosfor gibi mineral deniyor bunlara. Bunlar da zeytinyağında çok var. Fakat bir de dengeli ama. Yani zeytinde ki Allah Teala buna mübarek diyor zeytine. Resulullah buna mübarek diyor buna. Yani zeytinin özellikleri çok bir mucize. Özelliği var zeytinin. Bundaki mineraller dengeli şimdi. Şimdi kalsiyum denen mineral. Element yani yeryüzünde. Bu insanın kemiği buna oluşuyor muhtemelen. Yani kemik ve diş. Bu kalsiyuma bağlıdır. Bir çocuk, yetişkin bir insan da olsun, eğer kalsiyum alamasa gıdalarında kemikleri gelişmez, kemikleri zayıf olur, dişleri çabuk çürür, çabuk düşer dişleri de. Kemik ve diş kalsiyuma bağlantılı. Yalnız alınan kalsiyum da kemiğe faydası olmuyor bakmışsın muhtemelen. Allah hepsine bakın böyle. Kandaki kalsiyumla fosfor oranı eşit olursa o zaman bu kemikleri besleyebiliyor. Kemiğe dönüşüm tarafında. Demek kalsiyumla beraber fosfor alınırsa. Bunun için Peygamberimiz bazı şeyleri beraber yerdi muhtemelen. Biri de peynir ve ceviz. Peygamberimiz öyle yediği rivayet ediliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de peyniri cevizle yermiş Peygamber. Hikmeti ne acaba bunun? Araştırın muhteremler. Peynirde çok kalsiyum var peynirde. Çok zengin kalsiyum var peynirde. Fosfor yok ama çok zayıf. Cevize kalsiyum yok. Onda fosforu çok bak muhteremler. Cevizine böylece. Demek ki peynir, ceviz beraber yendi mi? O zaman eşitleniyor bu. Denge eşitleniyor. Eşitleniyor. Kişinin hele çürük bunu yerse Allah'ın izniyle, çünkü dişleri de sıhhatli olur, sağlam olur, kemikleri düzenli olur. Tabii yaşlanan kemik sağlam olur muhteremler. Fakat zeytinyağında, zeytinde ise bu dengeli ama. Dengeli muhteremler. Yani bir insan zeytin yerken bunda kalsiyumla fosfor dengeli ama. Gerek kalmıyor başka etki, ilave gerek kalmıyor bunda. Yani Rabb'ını öyle yaratmış muhteremler. Zeytin safra kesesini temizliyor muhteremler. Bir insan zeytinyağını yemeye devam ederse o kişi Allah'ın izniyle safra kesesine şikayeti olmaz. Karaciğeri temizliyor muhterem bakın böyle. Karaciğeri temizliyor. Sindirim sisteminin de düzenli çalışmasını temin ediyor sindirim sisteminin de. Bu arada tabii kabuza karşı da birebir muhteremler. Yani etli zeytin ama kuru olmayacak, etli zeytin olacak ya zeytinyağı o zamanlar. Bu da kabuza birebir. Yalnız bir insan zeytin yediği halde, zeytinyağı yediği halde yine kabız oluyorsa, neden kabız oluyor? Demek ki bir zıttını da yapıyor bu arada. Mesela kişi çok demli şey içiyorsa, yine insan çok çikolata yiyorsa, şimdi günümüzde azı cemaatimiz, çocuklar çok şikayetçi kabızdan çocuklarımız. Neden? Çok çikolata yiyorlar muhteremler. Yani çikolata, kabızın baş nedeni çikolata muhteremler. Çikolata. Çikolata çok fazla yedirmeme gerekiyor çocuklarımıza. Tabi bu arada çok pişmiş yumurta, fazla pirinç de, pilav kuru olarak da, bu da kabuza neden olur bunlar böyle. Yani bunlar kaşıma gerekiyor. Yani kabuzu zararlı bir şey alacağım hadi. Sinir sistemini de bozar. Hatta insanın ahlakını bile bozar kabızlık. Sıkar kişi çünkü. İnsanı sıkıntıya sokar kabızlık. Ve bu arada zehirlenme olabiliyor. Yani zehir atamıyor beden. İşte bu iş ne gerekiyor? Önce kabız yapan nedenlerden uzaklaşmak gerekiyor. Fazla demli şey içmemek gerekiyor. Bilhassa çikolata türü şeyleri yeme gerekiyor. Bir de fazla pilav yememe gerekiyor. Yağlı çorba olur da olabilir. Arabistan'da çok pilav yeniyor ama. Buharlılar bilhassa meşhurdur. Buhara pilav meşhurdur. Çok pilav yiyorlar böyle. Onlara kabız olmuyor mu? Onlara kabız olmazlar muhtemelen. Neden? Onlara pilavı çok ama çok yağlı. Çok yağlı. Genelde kuru yağ kullanırlar. Zeytinyağı kullanırlar. Onlara pilavı çok yağlıdır. Yağ akar yakınlarına böylece. Bu yağ önlüyor işte. Kabızı önlüyor bu yağ böylece. Ama bizim pilavlarımız zararlı oluyor. Kuru oluyor şimdi pilavlarımız. Şimdi zeytinin burada daha ziyade Peygamber tarafından bizlere yağ tavsiye ediliyor. Neden muhteremler? Şimdi bir insan zeytin yerse ne oluyor? Tabii çekirdeği atılıyor çöpe. Asıl onun da özü çekirdeği ama zeytininde ya şimdi. Çekirdeği muhteremler. Zeytinin et kısmında yağ oranı. Tabii zeytine göre değişir bu. Kalitesine göre değişir. %10'dan 125'e kadar çıkabiliyor. Zeytinin etli kısmında yağ olarak, zeytinyağı olarak 110'dan başlar, işte 115, 125'e bulabiliyor. Zeytinin çekirinde ise %25'ten başlıyor, 150'ye kadar çıkıyor yağdan bakınız. Yani zeytinin özü asıl çekirdeği işte böyle. Demek zeytin yenince atılıp çöpe gidiyor, çekirdeğe gidiyor, özü orada böylece. Bunun için zeytinyağını yendiği zamanlar, kullanıldığı zamanlar, tabi kahvaltı tabanarak yenir, salataya konabilir, yemek yapılabilir, olabilir. Hatta azı cemaatimiz, E vitamini en fazla sıvı yağda vardır, E vitamini. En fazla sıvı yağlarda vardır. Diğer sıvı yağlar, ayçiçeği yağları gibi yağlar, bunlar da bir şey kavrunca, hele kızartmada olunca E vitamini tahrip oluyor gidiyor bakın. Ama zeytinyağı kavrulsa da kızarsa da E vitamini koruyor bakın. E vitamini koruyor zeytinyağı. Yani öyle bir mucize bir gıda zeytinyağı. Bir de adı cemaatimiz ekmek ne kadar esmer olsa o anda E vitamini bulunuyor gene. Ekmek esmer olursa. Beyaz ekmekte sıfır oluyor E vitamini. Yani hem bu kabızlık bakımından da dışkı bakımından da, protein bakımı her bakımdan da ekmeğin ne kadar esmi olursa o kadar yararlı. Bir de adı cemaatimiz, yağlar bazen acımı olur, bozulur. Yağ acımı olunca onun da özelliği gidiyor ama. E vitamini ölüyor ona muhtemelenler. Nasıl yağ bozulur? Isı, fazla ısıda, ışıkta, güneş ışığında, hava ile temasında. Bunun için zeytinyağı alırken bakmak gerekiyor. Mesela markette güneşe bakan bir yönde rafta ise bunu almama gerekiyor muhtemelen. Yani gölgedekini alma gerekiyor. Demek güneşe karşı, ısıya karşı olan şeylerde E vitamini ölüyor. O yağda acıma oluyor. O tabii zararlı olmuş oluyor. Şimdi E vitamini zeytinyağında kaybolmuyor ve çok bol var. Yani 100 gramında 30 miligram zeytinyağı var ki çok yüksek bir oran bu zeytinyağında. Şimdi bu zeytinyağındaki bu E vitamini insan ne gibi bunun bir yararı var bakalım şimdi alacağım ademiz. Biri kan şekerindeki iniş çıkışa düzenliyor. Kan şekerindeki. Efendim kan şekeri birdenbire düştü. Birden çıktı. Bir insan zeytinyağına devam ederse zeytinyağı kan şekeri iniş çıkışları düzenliyor, kontrol ediyor bunlar efendim. Ani olamıyor bunlardan. Bir de hanımla ilgili olarak eğer bir kadın devamlı düşük yapıyorsa, doğum düşük yapıyorsa bu da zeytinyağı yemeye devam ederse düşük de önlenir muhtemelen efendim. Düşüklere genelde vitamin eksikliğinden ileri gelir efendim. Demek ki bir hanım da eğer çok düşük yapıyorsa çocuklarını onda bolca zeytin yemesi gerekiyor bunu önermesi için. Bir de yine günümüzde bir şey var muhtemelen. Prostat büyümesi çok var biliyorsunuz günümüzde. İşte bir insan zeytinyağına devam ederse Allah'ın izniyle bu da prostat büyümesini kontrol altına tutuyor zeytinyağı. Fazla büyüyemiyor muhtemelen. Önlüyor bu anda. Bir de bir kimse yine zeytinyağına devam ederse Allah'ın izniyle o kişinin gözünde katarakt olmaz muhtemelen. Onu da önlüyor efendim. Bir de adı cemaatimiz kısırlık meselesi bir şey var biliyorsunuz böylece. İki arıyor bu da. Bir fizyolojik deniyor kısırlık. Yani doğal olanı, tabi olanı o şekilde yaratılışı. Bu tabi değişmez. Bir de patolojik kısırlık var ki bu bir hastalığa bağlı olabiliyor. Bunda en büyük nedeni yine erkekte bilhassa E vitamini noksanı ileri geliyor bile. E vitamini noksanı ileri gelebiliyor. Demek ki bir kişi E vitamini yani zeytinyağı kişi fazla yerse Allah'ın inşallah teala eğer bu kısırlık da patolojik olandan ise Allah'ın şifa bulur inşallah. Şimdi burada bir ayet-i kerime okuyacağım adı cemaatimiz kısırlıkla ilgili olarak şimdi böyle. Bazı kişiler tabi dünyada herkesin derdi ayrıdır. Kimi çocuğum çok der, olmasın der. Olmasın diye uğraş önlem alır, olmasın diye. Kim olsun diye uğraşır. Ama sonunda ne olur? Allah'ın dilediği olur. Bak devamlar şimdi. Ayet okuyacağım inşallah. Ayet Şura suresi ayet 49-50'de. İki ayet okuyacağım burada. Bu ayet-i kerime adı cemaatimiz çok lazım günümüzde, çok lazım böylece. Hem imanla ilgili bir konu ayet-i kerime belirmiş Allah. Şura suresi, yani Hamimle başlıyor suresi, ayet 49-50. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mülkü semavati vel ardı. Ayet böyle başlıyor. Lillahi Allah'a aittir, Allah'ındır. Ne? Mülkü semavati vel ardı. Yerlerin gökte mülkiyet Allah'ındır. Kimseye karışılmaz bu. Onun da mülkiyeti. İstediği güneşi koyar. İstediği ayını koyar. İstediği galaksileri yerleştirir. İstediğini yaratır. يَخْلُكُ مَا يَشَا ve Allah dediğini yaratır. Ayet-i Kerim. Allah dediğini yaratır. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاسًا Allah Teala faale muhtar deniyor buna. Sorumsuz. Kim soramaz ona. Çünkü yerin gönlü onundur. O'dur Rabbül Alemin. O'dur egemen olan. Her şunu emin tasarrufun gözetiminde her şeydir. Allah Teala dilediğine dişi hibe eder. Bakın burada yehebi ile geliyor burada. Yehebi yani o kişi hak ettiği için değil de bir elbise olması için Allah dilediğini hibe eder. İnazeten dişiye. Ve hebili men yeşâü zükûr. Allah dilediğinde erkek verir. Demek ki bazı kişinin yalnız hep kızı olur. Bir kızı olur. İkiniz erkek olur belki der. Yine kız olur. Yine üçün erkek belder yine kız olur. Neden? Allah böyle diliyor, Allah böyle veriyor muhteremde. Kimse bozamaz mı böyle işte. Efendim işte kromozomlar var da onda hücreleri falan var. Kromozomu yaratan kim muhteremler? Kromozomu da yöneten, yönlendiren kim? Bir hücre başıboş mu? Bir zerre başıboş mu? Bir gen başıboş mu? Mülk onun Mevlamızın işte. Demek Allah da diye de Mevlam yalnız kız verir. Yine Allah dilediğine yalnız erkek verir. Ev yüzdebicühüm zikranı ve inansa. Allah dilediğine de hem erkek hem kız verir. Çiftleştir Mevlam böylece. Diyedin Allah-u Teala. Ve yec'alü men yeşavü akıyma. Allah dilediğin Allah Teala akım kılar. Akım kısır kılar. Allah'ını böyle kılar böylece. İnnehu alimün kadir. Allah alim en iyisi Allah Teala bilir. O kişinin o gerektir. Yani o kişi buna razı olması gerekir. Yalnız kızı oluyor. O buna razı olacak. Benim için hayır bu diyecek. Erkekleri oluyor. O buna razı olacak. Benim hayli hakkında hayli bu diyecek. Eğer Allah onu kısır yaratmışsa, o da bunu razı olacak. Kaderi zorlamayacak. Bilhassa günümüzde gayri meşru yollara tevessül etmeme gerekiyor muhteremler. Yani çok suistimaller olabiliyor böyle şey. Erken sipahın derdinden başka filan karıştırılabilir, her şey olabilir azı cemaatimiz. Bunlara tevessül etmeme gerekiyor. Çünkü Mevlam buyuruyor, innehu alimün. Ancak her şeyin Allah Celalü. Bir kişi kaderi zorlamaya kalkarsa, hastanesine dolaşırsa, doktor giderse, parasını sarf ederse, tübbi bebek şunlara bunlara artık tabi burada günah girmen olmaz bu işlerin muhtemelen bakınız. Neden o günah girmen olmaz? Çünkü bir kadın edep yerini de açabilir? Kadın ancak kadın için bir ölüm tehlikesi olursa, mesela kadının hastalığı var, işte kanaması dinmiyor, durmuyor, abiyorum artık rahim kanserine yakalanmış kadın, tehlikeli bir durum vardır. Yani kadın için böyle tehlikeli bir hastalık, ölüm tehlikesi varsa, o zaman kadın doktoru bulama edebilir, açabilir. Ama kadın sapasağlam, hiçbir şey yok kadının, çürük istiyorum diye gitti hasta aşağı edip yanına muhtemelen. Buna dinen izi yok da muhtemelen bu şekilde onlar böylece. Böyle o yapan ne olur? Sonunda ah bu çürük keşke olmasa da der muhtemelen. Bu kesin muhtemelen. Öyle bir çürük ona verilir ki, kişiye verilir ki, ondan sonra başını böyle taştan taşa vurur. Ah bu çürük olmasa da der. Kadir Allah işte kadirdir. Yine inşallah bir hadisle inşallah sohbeti tamamlayalım muhteremler. Hadis Tirmizi okuyorum. Zeytinyağı ilgili olarak yani onu da kapayayım konuyu. Külü zeyte. Büyülü Aleyhisselam adı Peygamber Aleyhisselatı'nın Zeyt yani yiyiniz. Bak muhtemelen. Peygamber bize tavsiye ediyor. Zeyt yani yiyiniz. Tabi bu yeme salatada konmuş olabilir, yemekte olabilir, pilavda olabilir muhtemelen. Kahvaltıda insan zeytin içine koyup onu şeyine banabilir. Yani zeytinyağını yenmesi lazım muhtemelen. Lazım bunun böylece. Resulullah böyle buyuruyor bakınız. Külü zeyte. Zeytinyağını yiyiniz ve dehinu bihi, onunla da sürününüz ya haricende. Demek ki kolunda ağrı var, belinde ağrı var, boyunda ağrı var, ne varsa en güzel kestirme, pomat, merhem hali zeytinyağı muhtemelen. Onu sürmek. Basa yapıp sürmek. Zeytinyağı böylece. Diri hastalıklarında, deri dökülmelerine, saç dökülmelerine muhtemelen. Her bir şeyleri Allah'ın izniyle inşallah. Hatta çatlak yaralara bile zeytinyağı en şey şifadır. Feinnehu min şeritin mübareketin. Çünkü o zeytinyağı mübarek ağaçtandır. Yine Hazreti İbn-i Sirin'in o rüya tabiri yapanın yine zeytin ilgili bir rüya yorumunu inşallah. Sonunda onu söyleyeyim inşallah cemaatimiz. Bir gün yine Hazreti İbn-i Sirin'e rüya yorum yapan zaten biri geliyor. Ya İbn-i Sirin, ben diyor aşağı yukarı bir iki aydan beri diyor sık sık rüyamda zeytinyağını zeyt ağacın köküne döktüğümü görüyorum diyor rüyamda. 2-3 aydan beri ama sık sık diyor rüyamda zeytinyağını zeyt ağacın köküne döktüğümü görüyorum rüyamda. Hadi bir iki gördüm, boş verdim ama diyor ben bunu sık görüyorum diyor. Bir anlam veremedim diyor. Mübarek keramet sahibi muhteremler, rüya konusunda keramet sahibi hemen şöyle buyuruyor. Sen annenle zina ediyorsun diyor muhtemelen. Sen annenle zina ediyorsun. Nasıl olur efendim? Nasıl olur? Bilmem lazım hemen diyor. Sen ne zaman rüya görüyorsun? İşte şu kadar aydan beri görüyorum dedi. Peki sen bu zaman içerisinde yeni bir cariye aldın mı? Ama tabii köle kadına cariye deniyor. Satın aldı mı onu yatabiliyor da. Sen mi yeni bir cariye aldın mı? Evet aldım. Araştır bakayım. O senin annen olmasın. Senin annen sağ mı? Annem ben bilmiyorum diyor. Araştır bakalım diyor. Eve gidiyor şimdi. Tabii cariyesi yeni köye korkuyor tabii. Hemen kalkıp karşılıyor bunu. Otur bakalım diyor. Soruyor. İsmini değiştirmiştir meğerse bunu bence. Senin asıl ismin nedir diyor. Esa benim ismim şöyleydi diyor. Beni çalanlar isim değiştirmişler. Peki sen kimin şeyiydin? Evlenip evliydim. Sen kimin hanımıydın? İsmini söylüyor. Babasının ismini söylüyor. Babası ölmüş. Peki senin hiç evladın oldu mu? İlk evladım doğdu. Daha beşikteyken beni çaldılar diyor. O zaman kadını çalıp satarmış küre diye satarlarmış. Beni çaldılar diyor. İşte filan yere götürdüler, filan götürdüler. Sayıyor bunları. Peki kayınpederin kimdi? Şu. Kayınpederin kim? Şu. Oğlun ismi, kendi ismi? Şu. Nasıl yedi oturur? Şöyle otururduk. Sayıyor. Başı ağlama. Sonra sen annemsin diyor. Meğersem o kadıncağız bunun annesiyim diyorlar. Babası evlenmişler. İlk çocukları olmuş. Bu da beşikteyken kadın bir dışarı bir tarlaya bir yere giderken hemen altta gelen eşkıyalar bunu kadının kaptığı gibi alıp oradan uzak yere satıyorlar köle. Uzak yere satıyorlar köle diye. Tabi orada kalmış. Ondan satmışlar. Çok diyarları gezmiş. En sonunda bu şurada yerini değişmiyor ama. Bu şurada bir gün pazara gidiyor bakıyor. Bir köle alayım, cari alayım diye. Ev bir şey mi görsün diye. Bekarmış kendisi de. Edermiş kendisi de. Fakirmiş kendisi de. Bunu almış. Tabi cari de buna muamele bulunuyor. Annesi kimaktır. Bu hemen koşup Hazreti İbn-i Sirin'e geliyor ama şimdi. Ağlayarak. Ya İbn-i Sirin, Allah senden razı olsun diyor. Sen rüyamı yorumladın, tabir ettin ama rüyam hakmış diyor. Aldığım cahil benim annemmiş diyor. Böylece. Ben annemmiş o kadar gözü içi döktüm. Annemi görememiştim diyor. Anneme kavuştum. Benim annemmiş o diyor. Ama ne olur Allah aşkına diyor. Bu yorumu sen nasıl yaptın diyor. Nasıl bunu anlayabildin diyor. Bunu açıklar mısın bana diyor. Bakın şey yapıyor muhteremler. Zeytinyağı diyor, zeytinden olur, sıkılır. Zeytin, zeytin ağacına olur. Yani zeytin, zeytin ağacının meyvesi, semeresi. Zeytin ağacı zeytin verir, meyvesini verir. O zeytin sıkılır, zeytinyağı olur. Sen abisin diyor, sen o ağacın meyvesisin diyor. Yani sen annen kök, ağaç kök diyor, annen senin diyor. Sen onun meyvesisin, o seni doğurmuş diyor. Senden sıkılan su, yani zeytinyağı bunu işaret ediyor diyor, yine diyor ağacın köküne, ya annene dökülüyor diyor. Kur'an'dan böyle diyor. Ve rüyasına bu şey yorulmuş oluyor. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.